niache uwe karibu nami. Ijaribi wapo we ulipiganie, unifunike chini ya mbawa zako. Huduma yangu ya kuhitaji Bwana, uso wako uwe pamoja nami. Uwepo wako wende pamoja nami, nione utukufu wako Bwana. Bwana Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, napenda kukaa uweponi mwako. Yesu, Yesu, unifunishe njia mbawa zako. Yesu, Yesu, napenda kukaa uweponi mwako. Yesu, Yesu, unifunike chini ya mbawa zako. Watamani nyama yangu, walifurahie anguko langu. Wana upigane na watesi wangu, unifunike chini ya mbawa zako. Uweponi mwako kuna amani, uweponi mwako kuna matumaini. Uweponi mwako napenda kukaa, unifunike chini ya mbawa zako. Yesu, Yesu, Yesu, napenda kukaa uweponi mwako. Maisha yako.